بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من فضائل ابی موسیٰ و ابی عامر. سیدنا ابو موسیٰ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہما کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی، حدثنا ابو عامر الى آخره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي، اسی دوران ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، کہا، ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني، کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر، نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جا. فقال له اعرابی، اعرابی کہنے لگا، اکثرت علی من ابشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت مرتبہ فرمایا ہے کہ خوش ہو جا. جی، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغضبان، آپ وسلم یہ سن کر ابو موسیٰ اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے جیسا کہ آپ وسلم غصے میں ہیں. جی، فقال ان هذا قد رد البشرى فاقبل انتما. جی، آپ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تو خوشخبری کو رد کر دیا، تو دونوں اس کو قبول کر لو. فقال قبلنا یا رسول اللہ، ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومح فیہ. جی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اپنے دونوں ہاتھ مبارک دھوئے، چہرہ انور دھویا، پھر اس میں کلی کی. جی، ثم قال اشربا منه، اور پھر فرمایا اس پانی کو پی لو. وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اپنے چہرے اور سینوں پر بہاؤ. وابشرا، جی، اور خوش ہو جاؤ، یعنی ثواب اور اجر کے ملنے پر. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جیسا حکم فرمایا تھا انہوں نے ویسا کر لیا. جی، فنادتهما أم سلمى من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما فأفضل لها منه طائفة. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پردے کے پیچھے سے ان دونوں کو پکارا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا دو جو کچھ تمہارے برتن میں ہے. چنانچہ انہوں نے ام سلمہ کے لیے بھی تھوڑا سا بچا دیا. فائدہ، یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ حنین سے واپسی پر جعرانہ کے مقام پر پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے وعدہ فرمایا تھا. جی، اس میں ایک احتمال تو یہ کہ شاید اس سے خصوصیت کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی عام وعدہ ہو، یعنی غنیمت کی تقسیم، اور وہ مال غنیمت کی جلدی تقسیم چاہتا ہو. جی، حدثنا عبداللہ الى آخره قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس. ابو برده رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ابو عامر کو اوطاس جو قبیلہ حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے اس کی طرف لشکر دے کر بھیجا. جی ابو عامر کا مقابلہ دور بن امان نے کیا, دریتین الامہ قتل ہو گیا. جی فلقیا درائید ابن اسیما فقتل درائید, درائید جو ہے وہ قتل ہو گیا. وحضم اللہ اصحابہ, جی اور اللہ تعالی نے اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی. فقال ابو موسیٰ فبعثنی مع ابو عامرین قال فرمی ابو عامرین فی رکبتہ رماہ رجل من بنی جثم بسہب. ابو موسیٰ شعری فرماتے ہیں کہ اصل مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا. فرماتے ہیں کہ بنو حشم کے ایک شخص نے ابو عامر کو ایک تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا اور اس کے اندر پھر وہ پیوست ہو گیا. جی پھر فرماتے ہیں فانتهيت اليه فقلت يا عمي من رماك, فرمانے لگے میں ابو عامر کے پاس میں نے کہا آپ کو کس نے تیر مارا ہے. جی فاشار ابو عامر الى ابي موسى, ابو عامر نے ابو موسى رضی اللہ تعالی اشارے سے بتلایا کہ وہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. فقال ان ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني, فلاں آدمی میرا قاتل ہے جسے تم دیکھ رہے ہو اس نے مجھے تیر مارا ہے. قال ابو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقت, جی ابو موسیٰ فرماتے میں نے اس کا تعاقب کیا اور اسے جا لیا. جب اس نے مجھے دیکھا فلما رآنی ولا عنی ذاہبا فتبعته وجعلت اقول له, جی جب میں نے اسے دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگا, میں نے اس کا تعاقب کیا اور میں اسے کہہ رہا تھا الا تستحی, تجھے شرم و حیا نہیں ہے. جی الست عربیا, کیا تو عرب نہیں ہے. جی الا تثبت, تو ٹھہرتا کیوں نہیں ہے. جی فکف فالتقیت انا وہو فاختلفنا انا وہو ضربتین فضربته بالسیف فقتلته. یہ سن کر وہ رک گیا, پھر میرا اور اس کا مقابلہ ہوا, میں نے بھی اس پر وار کیا, اس نے بھی مجھ پر وار کیا, پھر میں نے اسے تلوار سے مار ڈالا. ثم رجعت الى عابرین, پھر میں وہ عامر کے پاس واپس آیا. فقلت, میں نے کہا ان اللہ قد قتل صاحبک, جی کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ کے ساتھی یعنی دشمن کو قتل کر دیا. قال فنزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء, جی انہوں نے کہا اس تیر کو نکالو, میں نے اس نکال دیا تو وہاں سے پانی بہنے لگا, شاید وہ تیر زہریلا تھا جب ہی خون نہ نکلا. جی فقال یا ابن اخی انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقرئه منی السلام, جی انہوں نے کہا میرے بھتیجے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے میرا سلام کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا, کیا کہنا, وقل له یقول لك ابو عامر استغفر لی, جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. جی قال واستعملني ابو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم انه مات, جی اس کے بعد ابو عامر نے مجھے لوگوں کا امیر مقرر کر دیا, کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ انتقال کر گئے. فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد اثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بان کی ایک چارپائی پر جس پر بستر بچھا تشریف فرماتے اور بان کے پلنگ کے نشانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اور پہلوؤں پر خبرنا وخبر ابی عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کے حالات ابو عمر کے بارے میں بتلایا اور کیا ابو عمر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے کہوں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا, نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا, نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا, پھر یوں دعا کی, اللہم اغفر لعبید ابی عامر حتی رأیت بیاض عبدیہ ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك او من الناس. اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے, صحابی فرماتے ہیں میں نے آسمان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی, پھر آسمان میں اے اللہ قیامت کے دور بہت سارے لوگوں کا سردار بنا دیجیے, میرا علیہ السلام میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے. جی فرمایا اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. قال ابو برده احداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى. میرے لیے مغفرت کی دعا فرما لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کے گناہوں کو بخش دیجیے اور تو عزت اور کرامت والے مقام میں داخل فرما. جی ابو بردہ کہتے ہیں کہ پہلی دعا ابو عامر کے لیے فرمائی اور دوسری دعا ابو موسیٰ کے لیے فرمائی. سبحان اللہ, بڑے فضائل والے حضرات صحابہ کرام ہیں. باب من فضائل اشعریین, اشعریوں کے فضائل ہیں. جی حدثنا ابو قریب الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. أبو موسى أشعري فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اشعریوں کی جماعت کی قرآن پڑھنے کے وقت آوازیں پہچان لیتا ہوں جب وہ رات میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ان کی آوازوں سے ان کے ٹھکانوں کا بھی رات میں معلوم کر لیتا ہوں. جی اگرچہ دن میں میں نے ان کے ٹھکانے نہیں دیکھے ہوتے. جی وَإِن كُنْتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ, یعنی میں نے دن میں اگر جن کے مکان نہیں دیکھے ہوتے لیکن کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں ان کے جان لے سکتا ہوں. حکیم کی بجائے جسم کو مقابلے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دشمن اگر بھاگنا چاہے تو اس کو بھی مقابلے کے لیے روکتے ہیں. تو گویا ان کی حکمت اور دنائی کی بات ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہے لیکن راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے ایسی بات دشمن سے کہتے ہیں کہ سجتا ہے کہ اس کے ساتھ پورا لشکر ہے لہذا وہ انہیں چھوڑ کے چل دیتے ہیں. جی حدثنا ابو عامر الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغد ابو موسى اشعري رضي الله عنه السلام سے اشعری لوگ ایسے ہیں جب لڑائی میں یہ کھانے کے محتاج ہو جاتے ہیں یا شہر میں ہوتے ہیں. جی او قل طعام ايالهم بالمجمع وما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم. اشعریوں کی آپ ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اشعری لوگ ایسے ہیں جب لڑائی میں یہ کھانے کے محتاج ہوتے ہیں یا شہر میں رہتے ہوئے ان کے کھانے پینے کا سامان کم ہو جاتا ہے تو ایک کپڑے میں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب جمع کر لیتے ہیں, پھر اسے آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں جس سے برکت ہوتی ہے اور سب کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور کوئی بھوکا نہیں رہتا. پھر آپ نے فرمایا کیا فرمایا فہم منی و انا منی, اشعری مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کا مطلب یہ ہے ان کو اپنے میں سے میں جانتا ہوں اور ان کے اس اتفاق اتحاد کو پسند کرتا ہوں. اس حدیث سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں, مجہول ہیبہ کا جواہر, ہمدردی, اشعار کی فضیلت اور کسی کے مناقب پہ اس کی تعریف وغیرہ کرنا. جی باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب ابو سفیان ابن حرب کے فضائل ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حرب مشہور سردار قریش ہیں جو فتح مکہ سے قبل تک اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ غزوہ بدر انہی کے قافلے کو جو شام سے واپس آ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے اس کا پیچھا کرنے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد تمام جنگوں میں ابو سفیان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آتے رہے، لیکن جب اللہ تعالی رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فتح مبین عطا فرمائی فتح مکہ کی شفل میں، تو ابو سفیان بارگاہ رسالت میں آ کر مشرف پر اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ جی یہ مختصر سا تعارف ہے ان کا۔ حدثنی عباس بن عبید الى آخره قال کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان ولا يقاعدونه۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے نہ اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اسلام لانے کے باوجود، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دل میں ان کی طرف سے سخت قدوگر تھی ان کی اذا رسانیوں کے سبب۔ جی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ ثلاث اعطینہن۔ ابو سفیان نے سمجھے، اے اللہ کے نبی تین باتیں ہیں، جی ان میں سے کوئی ایک مجھے عطا فرمائیے۔ قال نعم، بالله السلام، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ اندی احسن العربی و اجملہ، ایک یہ کہ میرے پاس عرب کی خوبصورت اور حسین ترین عورت، عرب کی خوبصورت اور حسین ترین عورت ہے میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ ازوی جو کہا، میں اس کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قالنا، فرمایا جی ہاں، اچھا بہت اچھا۔ جی دوسری، فرمایا وہ معاویہ تجعلہ کاتباً بین یدیک، اور فرمایا دوسری بات، معاویہ میرے بیٹے کو آپ اپنے لیے کاتب مقرر کر لیں۔ جب وہی نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ اکرام قرآن کریم لکھا کرتے تھے اور لکھوایا کرتے تھے۔ جی فرمایا نام، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرما، کیا کہا؟ اور تو امرونی حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین۔ قال نعم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ کفار سے لڑائی میں امیر بنائیں، جیسا کہ میں اسلام سے قبل مسلمانوں سے قتال کرتا تھا کفار کا امیر بن کر۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ جی قال ابو زمیل، ولو لا انه طلب ذلك من النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہ اعطاه ذلك لانه لم يكن يصل شيء الا قال نعم۔ جی ہر ابو زمیل کہتے ہیں، اور اگر ابو سفیان سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں از خود یہ نہ دیتے، اس لیے کہ وہ جس چیز کا بھی سوال کرتے تو آپ اس کے جواب میں فرماتے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جی ابو سفیان بن حرب فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، ان کے اسلام لانے کے بعد بھی عام مسلمان ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بات سردار قریش کے لیے فطری طور پر تکلیف کا باعث تھی، اور اسی احساس کے پیش نظر انہوں نے رسول مذکورہ تین باتیں کہی۔ مسلمانوں کی قدورت کی دو وجہ تھی، اللہ اعلم، ایک تو اسلام سے قبل ان کی اسلام دشمنی تھی جو نہ صرف ہجرت سے قبل رہی بلکہ ہجرت کے بعد فتح مکہ تک اپنے پورے عروج پر رہی۔ دوسری وجہ یہ کہ مسلمانوں کا عام خیال یہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے روز مجبوراً اور بعد نخواستہ مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ بعد میں اسلام پر پختہ ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی بات کہی کہ یہ کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کو جو عرب کی حسین ترین عورت ہے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے تمام روایت نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ سے ایک عرصہ قبل نکاح فرما لیا تھا جبکہ ام حبیبہ حبشہ کی سرزمین پہ تھی۔ جبکہ صحیح احادیث میں بھی آیا کہ ایک موقع پر سفیان معاہدے کی تحریر کے لیے مدینہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ کے پاس بھی گئے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو نہ بیٹھنے دیا, جس کا واقعہ مشہور ہے. یہ واقعہ بھی ابو سفیان کے اسلام لانے سے قبل کا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں تھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں بہت زیادہ پہنچائی تھی, اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے دل کے اندر ان کے بارے میں وہ تکلیفیں یاد آتی تھی, تو اس لیے تھوڑا سا ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتے تھے. اس اعتبار سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی. جی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقدر ہوا کہ ان کی بیٹی بھی نبی علیہ السلام کے نکاح پہ آئی, ایک, اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بنے. جی, یہ اعزاز ہے مقدر اللہ ما شاء, اللہ جس کو بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت اور ان کی الفتیں ہم کو نصیب فرمائے. بہرحال الاسلام کی اسلام جو ہے یہ دم ما کان قبلہ ہو, کہ اپنے سے پہلے جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں, اسلام سارے کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے, دھو ڈالتا ہے, اسلام معاف کر دیتا ہے, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہرحال اب تو یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں, ہمارے بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا رضی اللہ عنہما رضوان, کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گئے, مجھ سے راضی ہو گئے, ان سے محبت, ان کی عقیدت اور ان کی اتباع کرنا یہ ہمارے تکمیل ایمان کے ایک لازمی حصہ ہے اور جزو ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک ان کی عقیدت اور محبت, ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے, کل سے آگے سے شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.